इसमें कुछ संशोधन पाठ में ये 1205 पृष्ठ में 16 पंक्ति में 1205 16 पंक्ति भेदो अन्य व्यावृत्तिरेव वहाँ तब नहीं भेदो अन्य व्यावृत्तिरेव तब तथा सति एक तब अधिक चाहिए नहीं भेदो अन्य व्यावृत्तिरेव तब तथा सति तद अवस्थित नहीं है। आगे 21 पंक्ति में ये संशोधन क्या था क्या निश्चिनोति यथा प्रत्यक्षेण भावे गृह माने भी नाभाव गृह थे तथा बनाया था। अच्छा आगे नो भय ग्रह स्वयं स्वयं अतो हाँ स्वयं असत स बनाना स्वयं असतो ग्राहक तो यार मतो के विषय स बनाना स्वयं असतो ग्राहक तो युगात। और यहाँ जो क्रियापदन सम उपसर्गस्त क्रियापदन योजनीय मूल में तो सम पश्यत है ही उदिन सम 667 श्लोक 667 श्लोक में प्रत्यक्षेण संपश्यत कथमित अभिधीयता सम उपसर्गे टीका में दिया है 26वीं पंक्ति में सम उपसर्गस्तु क्रियापदन योजनीय वो क्रिया अभिधेयत के साथ ना है उद्दीन संपश्यत पश्यति के साथ संपश्यत यही करके बता दिया किन्तु सम अभिधेयता सम क्या पश्यत है ही प्रत्यक्ष नहीं पश्यत कथमिति सम अभिधेयता वो सम अभिधेयता इसके साथ संबंध है का संपश्यत है ही तो सम क्या है तो संपश्यत नहीं कथम अपश्यत सम सम्यक अभिधेयता सम अभिधेयता ये अभिधेयता क्रियापद के साथ संबंध है। और एक है कहीं हाँ 664 में बनाया प्रमाण ही रवि संबंध व्यावृत्यश्चाप्यवस्तुत्वात् श्लोक सद्वस्तु उपलम्बन ही आगे प्रमाण ये प्रमाण ही रवि अपि नहीं अभी प्रमाण ही रवि संबंध प्रथम पंक्ति 664 श्लोक प्रमाण ही रवि संबंध प्रमाण ही रवि नहीं व्यावृत्यश्चापि अवस्तुत्वात् अवस्तुत्वात् वस्तु भाव रूप नहीं अवस्तुत्वात् भाव भिन्नत्वात् न सद्वस्तु उपलम्ब ही प्रमाण ही अभी संबंध सद्वस्तु को उपलम्बन करने वाले प्रतीक्षादि प्रमाण से संबंध नहीं होगा। हाँ ये चौकार अधिक है ना हाँ सकार चाहिए चौ हाँ वो चाह बना हुआ ये चलेगा ना हाँ ठीक है तो हो गया। इतश्चात्मनो न ज्ञान व्याप्यता इत आह आत्मन ज्ञान व्याप्यता न मात्र इति मातृमान प्रमेयाना प्रत्यक्तादात्म वस्तुनः नातः प्रमेयता तस्य स्वतश्चावगमात्मनः आत्मवस्तुनः मातृमान प्रमेयानां प्रत्येकत्वात् मातृमान प्रमेय का स्वरूप आत्मवस्तु अतः तस्य प्रमेयता न स्वतश्च अवगमात्मन वो ज्ञान स्वरूप है इसलिए उसके प्रमेयता न अतः प्रत्येकत्वाद इति संबंध अतः प्रमेयता न अतः क्या था प्रत्येकत्वाद आत्मवस्तुनः प्रत्येकत्वाद अतः प्रत्येकत्वाद तस्य आत्मवस्तुनः प्रमेयता न तत्व हेतु धर्मा स्वतश्च अवगमात्मन स्वतः स्वरूप सरसत स्फुरत स्वरूपत्वाद ज्ञान स्वरूप आत्मन न मान व्याप्यता स्वयं ज्ञान सर्वे वेदांतास्तु तदाकारां वृत्ति में उत्पादयन्तः वेदांत है ग्रंथ तदाकार वृत्ति में उत्पादयन्तः तद्ज्ञान निवर्तकतया तत्र प्रमाणम आत्मभूतं प्रमाणम ज्ञानाज्ञान धस्त्योर अनिश्चित पर्वापरि कथं तद्धस्तिर मानफलम ज्ञानम और अज्ञान ध्वस्ति ये दोनों में कौन पहले पहले अज्ञान ध्वंस उसके बाद ज्ञान या पहले ज्ञान उसके बाद अज्ञान ध्वंस अनिश्चित पर्वापरि कथं तद्धस्तिर मानफलम इति आशंका प्रमेय इति प्रमा तत्फलयोर भित्तेर नेह चोद्यस्य संभवः क्रियोर हि प्रभेदे तत् किं पूर्वमिति चोद्यते प्रमा तत्फलयोर भेदे यह चौद्य से संभव न प्रमा तत्फल भेद का आक्षेप संभव नहीं क्योंकि क्रियोर ही प्रभेदे तत् किम पूर्वम इति चौद्यते क्रिया में भेद होने से पहले क्या है प्रमा तत्फल और भेद के विषय में आक्षेप नहीं है नहीं फलांतर मानस से आत्मनि संभाव्यते प्रमा है प्रमा का और कोई फल आत्मा में है ही नहीं प्रमा तत्फल और प्रमा तत्फल और भेद का आक्षेप है नहीं फल कोई अलग नहीं तत्प्रमाय तत्फल से च अज्ञान ध्वस्तेर प्रमा और फल जो है फल क्या अज्ञान ध्वस्ती है प्रमा का फल अज्ञान ध्वस्ती है तो तत्फल से च अज्ञान ध्वस्तेर हेतु फल भावेन पर्यापर व्यवस्थितत्वात् तो प्रमा उसका फल में अज्ञान ध्वस्ती अर्थात प्रमा से अज्ञान ध्वस्ती है माना अनयोर मध्ये किम पूर्वमिति न चोद्यमिति अर्थ प्रमा तत्फल में प्रमा और फल भेद है तो यहाँ किम पूर्व इसके नहीं कहाँ तरी तत्तरी कुत सावकाशम चोद्यस्य तत्रा क्रिया में भेद में पूर्व क्या क्रिया है तत्क्रम से अनिर्धारितत्व ही शब्दार्थ क्रिया में क्रम निर्धारित नहीं होने से वहाँ प्रश्न होगा यहाँ तो प्रमा का फल ज्ञान निवृत्ति इसलिए प्रमा तत्फल और भेद के लिए यहाँ प्रश्न करने का आक्षेप करने का है नहीं तत्क्रम से अनिर्धारित पर्वापरे तद इति उच्यते तद क्रियोरि प्रभेदि तत् किम पूर्वमिति उच्यते किमिति पर्वापर्यम क्रियो ही प्रभेदे तत्किम पूर्वम तत् क्रियो ही प्रभेदे तत्क्रम से अनिर्धारित पर्वापर्यम तत् नहीं तत्क्रम से अनिर्धारित जो पर्वापर्य में क्रम पर्वापर्यम तद इति उच्यते तत्किम पूर्वम वहाँ तत् में पर्वापर्य अर्थ नहीं है पर्वापर्यम तद इति उच्यते क्रियो ही प्रभेदे तत्परापर्यम किम पूर्वम तत्क्रमश अनिर्धारितत्व पर्वापर्यम तदिति उच्यते क्रियोर ही प्रभेदे तत्पर्वापर्यम किम पूर्वमिति उच्यते वो तो अर्थ के अर्थ में कुछ तो नहीं होता है तत्क्रमश अनिर्धारितत्व कहेंगे पर्वापर्यम तदा प्रमा तत्फल भित्ते नेह चौद्य से संभव हाँ तत् तत्चौद्यम हाँ वो तो दिया है किंतु वो कौन सा तत्कार था पर्वापर्य क्रियो ही प्रभेदे तत् अतः पर्वापर्यम हाँ किम पूर्वमिति चोद्यते ठीक है चोद्यते हो गया अब चौद्य क्या होता नहीं क्रियोरी प्रभेदे तत् तत् मतलब पर्वापर्य भवति क्रियोरी प्रभेदे तत् तत् अलग पद हो गया किम तत् नहीं किरोही प्रभेद तत् तत्तर पौरापर्य ठीक है, ये तत् कहा है किरोही प्रभेद तत्, प्रभेद होने से ही वहाँ क्रिया में पर्वापर्य होगा। तो किम पूर्वमिति जो देते न आत्मनि शाब्दी प्रमाय वन उत्पद्यते, शब्दजन्य ज्ञान कैसे होगा, जात्याधीन तस्मिन् अग्रित संगते है शब्द से अवोधकत्वात्, अग्रित संगते है आत्मनि शक्ति ग्रह नहीं अवोधक शब्द है, तद दूरापेतम प्रमा तत्फल प्रभापर्य, वहाँ प्रमा ही नहीं होगा तो प्रमा तत्फल प्रभापर्य दूरापेतम दूरस्तम, तत्र अज्ञान संगतरपि शब्द से बोधक दृष्टान्त माह अज्ञान अज्ञात संगतरपि, अभी ये शंका होने पर तत्र तत्र मतलब इसे आक्षेप होने पर आत्मनि अज्ञात संगतरपि, यहाँ थोड़ा चिन्ह कर देना है अवधोद तद दूरापेतम प्रमा तत्फल पर परम, यहाँ यहाँ तो पूरा पीछे शंका है प्रश्न चिन्ह कर देने से पर्वा प्रमा तत्फल पर्वापर्य आत्मनि शाब्दी प्रमेय नोत्पद्यते जात्याधीन तस्मिन् अग्रित संगते शब्द से अवैधगता तदूरापेतम प्रमा तत्फल पर्वापर्य, यह होने पर सिद्धांतिका है तत्र अज्ञात संगतेरपि शब्द से बोधगते दृष्टान्त भाव, सिद्धांति कहता है आत्मनि अज्ञात संगतेरपि संगत अज्ञात संगतिर से शब्द से तादृश शब्द से आत्मनि बोधगते दृष्टान्त भाव सिद्धांत है। अपित कर्ण ग्राम पुमान यद्वत् सुसुप्तगः शब्दान निद्रामपास्यात् यथावत्त्वबुध्यते, यथा वस्तु अवबुध्यते अवबुध्यते अवबुध्यते है हाँ बोध्यते नहीं, यथा वस्तु अवबुध्यते, यथा यहाँ अलग नहीं यथा वस्तु, वस्तु अनतिक्रम यथा वस्तु, अपित कारण ग्राम पुमान यद्वत् अपित कर्ण ग्राम सुषुप्त पुमान, कर्ण ग्राम लीन हुआ कारण में सुषुप्त अवस्था में पुमान शब्दा निद्राम अपास्य, शब्द से निद्रा को नष्ट करके पुमान अथ अवबुध्यते जानाति यथावस्तु अवबुध्यते, अवबोध्यते नहीं जगाया जाता ऐसा नहीं स्वयं जान लेता है, निद्राम अपास्य शब्द से निद्रा को नष्ट करके अथ यथावस्तु वस्तु वस्तु अनतिक्रम यथावस्तु अवबुध्यते, ऐसे रहता है यथा वस्तु अभूहते यथा का दृष्टान्त ऐसा नहीं यथा वस्तु यथार्थ वस्तु को जानता है। छयानवे टिप्पणी लिखा है कुछ अलग से वहाँ तो मैं तो देखा था कोई कागज में कुछ लिखा है क्या, हाँ कागज में कुछ लिखा था पता निद्रा में पास हाँ तत्म पूर्वी जो देते थे संकेत ही सुखम मुखम व्याधाय सपिति तत्र मुख व्याधान अपूर्व साप वाई क्रिया में अस्वे प्रश्न शब्द निद्रम अपाश्यात यथावत अवबुध्यते थे अग्रित संगति का शब्द शब्दमहिमन निद्रम अपाश्य अनंतर तेन अग्रित संगति का शब्देन माम एव कश्चित् आह्वयति इति आत्मानम् आत्मकर्मकम् आह्वानम् च अपरकर्तृकम् यथावदेव व्यतीत्यर्थः। तया पितता ये उसके पूर्व में आया यथैव तथा आत्मनि चार चार भारती का 697 हाँ यथे तथा आत्मनि हाँ अग्रहित संबंध अभिधान अभिधेय ये तो अभी आगे आएगा, इसके बाद में, इसके बाद में हाँ, संघातादि रूपे अनात्म विषय भी यथा अगृहित संगतिक शब्देन निद्रामपाश्य बोधम आयम बोधम आयन्ति यथावत, बोधम आयन्ति यथावत बोधयन्ति तो नहीं, बोधम आयन्ति यथावत तद्वद आत्मविषयमपि अविद्या निद्रा अग्रित संगतिक तत्त्वमस्यादि शब्देन अपास्य आत्मविषयम् यथावत बोधम अधिगच्छन्ति। एति तो यन्ति बोधम आयन्ति बन जाएगा, आंग प्रयोग यन्ति आयन्ति बन जाती तरह। हाँ ठीक है, क्रिया में भेद होने पर तत्पुरम कैसे होगा? मुख व्याधाय सपिति, मुख खोलना सोना दोनों क्रिया है, तो वहाँ प्रश्न होगा कौन पहले कौन बाद में, क्रिया में भेद होने से। और यहाँ प्रमा तत्फल भेद में वो सामान्य उसमें कोई निश्चित है। और ये भी है अग्रहित व संबंधम अभिधान अभिधेय हो हित्वा निद्रा प्रबुध्यंते नहीं आगे आ गया अपित कर्ण क्राम प्रमाण सुश्रुत शब्दा निद्राम अपास्य अथ यथावत अवबुध्यते अवबुध्यते। तो अपित कर्ण क्राम प्रमाण सुश्रुत शब्दा निद्राम अपास्य, पहले शब्द से अग्रित संगति के शब्द से निद्रा भंकर रहने के बाद फिर यथावत अवबुध्यत, मतलब उसी शब्द जो अग्रित संगति शब्द उसी शब्द से मुझे बुला रहा है, ये इसको ज्ञान होता है। यथावत अवबुध्यते करता अन्य बाह्य पदार्थ नहीं, जगाने के बाद समझता है कि मुझे बुला रहे हैं। पहले संगति ज्ञान के बिना न शब्द से जगा, फिर जगने के बाद समझता है मुझे हमको जगा रहे हैं। उसमें बड़े मार्जिन टिप्पणी लिखा है अलग से चयन वे तदनुभवस्य आनुभविकत्व द्योतक अथ सद शब्द निद्राम अपास्य अथ यथावस्तु अभुभ्यते, ये अथ जो दिया है ये अनुभव सिद्ध है, स्वयं हुआ तो बुलाने पर जगता है। दृष्टान्त विवक्षित अंशम अनुद्य दाष्टान्तिक मा अगृहित अगृहित संबंध मभिधानाभिधेययो हित्वा निद्रां प्रबुध्यन्ते यते हापि तथात्मनि। यथा यह अभिधान अभिधेयो संबंधम अगृहीत्वैव निद्रां हित्वा प्रबुध्यन्ते यथाया तथा आत्मनि अपि संबंधम अभिधान अभिधेय संबंध अग्रहित अभिधान तत्व वाक्य अभिधेय आत्मा तत्व स्वरूप उसके संबंध शक्ति ज्ञान के बिना है भी हित्वा निद्राम या अज्ञान निद्राम अज्ञान निद्रा को अपास्य प्रबुद्ध जागते हैं। इसके बड़ी स्पष्टीकरण है वहाँ तो नाम और नामी नहीं जान करके संबंध ज्ञान के बिना सुनने जगने के बाद समझते हैं। यहाँ क्या हुआ अभिधान अभिधेय तत्व सिद्ध वाक्य अभिधेय आत्मा है दोनों की शक्ति ज्ञान के बिना निद्रा हित्वा अज्ञान को नष्ट करके तथे आत्मनि प्रबुध्यन्ते। अब मुझे उसे वहाँ जगता मुझे बुला रहे उसे समझता है, यहाँ इस प्रकार हम ब्रह्म से ज्ञान होता है। 97 ठीक है मैं नहीं दाष्टान्तिक स्फुट शब्द इति शब्दशक्तेर चिन्त्यत्वादात्मत्वाद्बोधरूपिण तत्साख्यत्वाच्च निद्राया विद्मस्तमोहानतः शब्दशक्ति अचिंत्यत्वाद बोधरूपिण आत्मत्वाद आत्मस्वरूप ही बोधरूप निद्रा तत्साक्षत्वाच ज्ञान का विषय निद्रा तम मोहानतः विद्म अज्ञान से जानते तस्य महिमा शब्द महिमा न प्राकृत अवशेय शब्द की महिमा शक्ति तस्य अतीत अनागत वर्तमान आदिषु तुल्यत्वाद शब्द उक्तम हि चोदना ही भूतम भवंतम इत्यादि मीमांसा में तद अज्ञात शक्ति को न बोधयति इति अयम अशक्यम निश्चयतुम इत्यर्थ अज्ञात शक्ति का वाक्यम न बोधयति इति अयम निश्चयतुम अशक्यम ऐसा निश्चय नहीं कर सकते ज्ञान होता है किंच बोध्यस्य यहाँ भी पढ़ना है बोध्यस्य है ना बोध्यस्य बोध्यस्य स्फुरद्रूपत्वात् बोध्य जो है स्फुरद्रूपा स्वयं प्रकाश चेतन सर्वे बोध का अपेक्षा भी नास्ति त्या आत्मत्वात् शब्द सत्य अचित्यत्वात् बोध रूपेण आत्मत्वात् अज्ञातम आत्मवस्तु वेदांत वेद्यम इति अंगीकार स्तरी कथम तो वेदांत वेद्य कैसे होगा अज्ञात आत्म तो अज्ञात आत्म तो वेदांत वेद्यम यदि बोध का अपेक्षा नहीं है वेदांत वेद्यम कथा अंगीकार तत्तरी तत्रा तत्साक्षत्वाच निद्राया निद्रा उसका दृश्य है तत्साक्षत्वाच अज्ञान उसका दृश्य है तो अज्ञात आत्मवस्तु बोध्य हो गया अज्ञात दृष्टि होने से अज्ञान विशिष्ट आत्मा में दृश्यत्व अज्ञान में दृश्यत्वाद अज्ञान विशिष्ट अज्ञात आत्मा में विषय तो कहा नहीं तो वस्तु स्वयं प्रकाश है बोध्य जहाँ आएगा बोध्य जो हो गया वेदांत वेद्य होगा अज्ञान विशिष्ट वेदांत वेद्य और अज्ञान निवृत्त होने से स्वयं प्रकाश माना अप्रमेय वाक्यार्थम उक्त्वा उत्तर वाक्यम व्याख्यातुम विरज शब्दामाथ मंत्र में अप्रमेय एतद अप्रमेय एकदैवान द्रष्टव्यम एतद अप्रमेय ध्रुवम विरज पर आकाशाद अजात्म आगे हैं विरज धर्मी धर्म धर्म रजो ज्ञेयं रजुवतन्मलत्वतः तदकर्तृत्वतो ब्रह्म विरजो कारणत्वतः धर्माधर्म रजोज्ञेयः रजव तत्मलत्वात् मल रूपे धर्माधर्म ब्रह्म तद अकर्तृत्वतः विरज अकारणत्वात् अकर्तृत्व विरज शुद्ध है तयो रजत्व हेतु रजवत मलत्वात् ब्रह्मण विरजस्तम सहेतुकमा तद अकर्तृत्व धर्माधर्म अकर्तृत्वात् ब्रह्मण धर्माधर्म अकर्तृत्व हेतु मा अकारणत्व अकारणत्वात् आकाश शब्दम व्याकरोति विरज पर आकाशाद पर आकाश में आकाश शब्द कहते हैं असम्यक असम्य ज्ञात याथात्म्य जनिमत प्रकृति त्वतः आत्मैव आकाश शब्देन श्रुतेः प्रतिपाद्यते ऐसा यहाँ भी असमय ज्ञात यथात्म्य जनिमत प्रकृतित्वत असमय ज्ञात यथात्म जनिमत प्रकृतित्वात् यथात्म्य यथात्म्य भिन्न पदनी असमय ज्ञात यथात्म ऐसा जनिमत कार्य उसके प्रकृति होने से असमय ज्ञात यथात्म बहुरी करने के बाद ऐसा जो जनिमत कार्य है उसके प्रकृति होने से आत्मेव आकाश शब्द न यह श्रुत्या प्रतिपादित है। जितने कार्य जिनका यथात्म ज्ञात नहीं असम्य ज्ञात यथात्म जन्मत प्रकृतित्वाद आत्मेव आकाश शब्द न यह श्रुत्या प्रतिपादित है। आत्मा है तो ऐसे तो असमय ज्ञात यथात्म आत्मा के साथ अन्य होता था, किंतु सारे कार्य अज्ञान के कार्य जितने सबका कारण होने से आत्मा एवं आकाश शब्द ने यह श्रुत्या प्रतिपादित है। आत्मा तो शुद्ध आत्मा नहीं जो कारण आत्मा, क्योंकि सबका कारण प्रकृति, प्रकृति कारण से अव्याकृत माया विशिष्ट ही है। जानी में तो प्रकृतित्वाद आत्मा जो प्रकृति है कारण वह आकाश शब्द ने श्रुत्या प्रतिपादित है। तृतीय समानाधिकरण आकाश शब्द न श्रुत्या आकाश शब्द श्रुति से प्रतिपादित है। प्रकृत मंत्र सप्तम्यर्थ यह मंत्र में पर शब्दार्थम कथे थी आकाश हो गया अव्याकृत है उससे पर है आत्मा पर आकाशात शुद्ध आत्मा उससे पर है। जन्मत जन्मत कारणाद आत्मा यह स्थूलादि विशेषण आकाशात परो ज्ञेयस् तस्या पूर्वादि रूपतः जन्मत कारणाद आत्मा यो अस्थूलादि विशेषण स आकाशात परोज्ञेय अस्थूलादि विशेषण आत्मा आकाशात परोज्ञेय तस्य अपूर्वादि रूपत जो पर है अस्थूलादि विशेषण वह पूर्वान परादि है। जगत कारणात आकाशात अव्याकृतात अस्थूलादि विशेषण से आत्मनो अन्यतो हेतुमा तस्य अपूर्वादि रूपत ये टिप्पणी नीचे दिया है। अत आकाशद आ ईसद काशत करके हो गया उच्यते माया जनिमदिति यत कार्यम तत्कृतकमी वित्पत्तिया कारण तो नन्वित आत्मा इत्यथ सच यहाँ हिरण्य गर्भ दिया है ना या अव्याकृत है चाहिए हिरण्य गर्भ दिया है सच हाँ आत्मा उच्यते माया न समय ज्ञात अथात्म आत्मा उच्यते माया ईषत काशत वित्पत्तिया न समय ज्ञात अथात्म आत्मा उच्यते माया दीर्घ चाहिए दीर्घ है ना जानीमदित यत कार्यम तत्कर्तृकमिति वित्पत्तिया कारण तो नन्मित आत्मा इत्यर्थ कारण तो नन्मित आत्मा वे आत्मा जो न समय ज्ञात अध्यात्मा आत्मा उच्यते माया ही कहा माया विशिष्ट है। सच अव्याकृत ईश्वर आकाश अव्याकृत आकाश अलग से अपने में लिखा है हिरण्य गर्भ नहीं अव्याकृत है वो ईश्वर है। आकाश तत्पर शुद्धात्मा आकाश हो गया अव्याकृत ईश्वर बृहदारण्य का है ना आकाश हिरण्य गर्भ का आकाश में उत्पत्त है आकाश से पर कौन अक्षर है तो फिर अव्याकृत को लेना हिरण्य गर्भ नहीं हिरण्य गर्भ का कारण अजैत्य से अर्थम यस्मादिति यस्मादेव मतो जो सा बकार्या कारण तथ अजत्वादेव निःशेष विकाराणाम पाक्रिया यस्मादेव अतः असौ अज अकार्याण तो कार्य नहीं कारण नहीं अजत्वादेव निःशेष विकाराणाम अपाक्रिया अजन्मान से कोई विकार नहीं सब कहना विकार ही तो उपजीव्यतया उत्तम हेतु स्पष्ट है। अकार्य कारण होने से उपजीव्य है, अकार्य कारण जब वह कार्य कारण है ही नहीं तो अजय है, अजय होने से सब विकार का रही था। अजय विशेषण से आर्थिक अर्थमा अजत्वादेव निश्चय विकार नाम जन्म के बिना जाए तो अस्थि वर्धत इत्यादि अन्य विकार ही नहीं। आत्मा महान इत अनर्थमा महान आत्मा अज आत्मा महान ध्रुव आत्मा रूप महान अव्यावृतानुगतेर महान आत्मेति भण्यते कौटस्थ्याच्च ध्रुवो ज्ञेयो विकारोचित संभवात्। अव्यावृतन अनुगतेर व्यावृत नहीं अनुगत नहीं इसे आत्मा महान इति भण्यते और कौटस्थ्याच्च ध्रुव ज्ञेयो कुटस्थ से ध्रुव क्यों के विकार उचित असम विकार नहीं उच्चति भी संभव नहीं कूटस्थ होने से। ध्रुव इत्यस्य अर्थमः कौटस्थ्याच्च ध्रुवज्ञ विकारस्य उचितेश्च असंभवात् कौटस्थ्यम अतश्च ध्रुववा तमेव इत्यादि अर्थमः तमेव ध्रुव विज्ञा आगे प्रत्यक्तया श्रुतेर्वाक्यात् तमेव उक्तो विशेषणम् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम विज्ञायात्मानमादितः। श्रुतेर्वाक्यात् तमेव उक्त विशेषणम प्रत्येकतया विज्ञाय अन्य व्यतिरेखाभ्याम विज्ञाय तमेव आत्मानम आत्मान से तमेव आत्मानम प्रत्येकतया श्रुतेर्वाक्यात् तमेव अन्य व्यतिरेखाभ्याम उक्त विशेषणम आत्मानम आदितः विज्ञाय आगे प्रज्ञा कुर्वित तम तमेव धीर विज्ञाय यहाँ तक अर्थ हुआ आगे पूर्व प्रज्ञा कुर्वित आगे मंत्र है। उक्त विशेषण विरजत्वादि विशेषणवंत विशेषण वाले ध्रुव विशेषणादि अन्य व्यतिरिकाभ्याम ज्ञात्वा वाक्यात् विज्ञाय चतुर्विध अन्य व्यतिरिकानुरोधेन तन्मूलश्रुत्या च पदार्थो परिशोध्य प्रज्ञा कुर्यात् अन्य व्यतिरिक द्वारा मूलश्रुति से पदार्थ परिशोध्य अन्य व्यतिरिक चार युक्ति अरे स्वरूपबोध का अवान्तर वाक्य इसे पदार्थ परिशोधन तमेव धीरो विज्ञान कह करके पदार्थ शोधन करके फिर वाक्यार्थ के लिए प्रज्ञा चार प्रकार अन्य व्यतिरक दृष्टि दृष्टि अन्य व्यतिरक साक्षी साक्ष्य आगम आपाय तदवधि दुखी परम प्रेमास्पद ये चार अन्य व्यतिरक अन्वय थे ना मूलश्रुत्याच अन्य व्यतिरेक और मूलश्रुति पदार्थ अवान्तर वाक्य पदार्थो परिशुद्ध प्रज्ञा कुर्यात् प्रज्ञा कुर्वित इत्यस्य अर्थमः भूत्सोच्छेदिनि प्रज्ञा सर्वा ज्ञान निराशतः सर्वज्ञेय समाप्तेश्च कुर्याद वाक्यार्थ बोधतः वाक्यार्थ बोधतः बहुत सोच से देने सर्वाज्ञान वाक्यार्थ बोधतः सर्वाज्ञान निरसतः सर्वज्ञ समाप्तिश्च भूत सोच्छेदिनी प्रज्ञा कुर्यात् वाक्यार्थ बोधत सर्वाज्ञान निराशत भूत सोच्छेदिनी प्रज्ञा आगे सर्व वाक्यार्थ बोधत सर्वाज्ञान निरसत सर्वज्ञ समाप्तिश्च भूषोच्छेदिन प्रज्ञा कुर्यात्। वाक्यार्थ बोध से अज्ञान की निराश, अज्ञान का निराश, अज्ञेय समाप्ति, सर्वतो आत्मैव भूत, तो भूषोच्छेदिन प्रज्ञा ही है वाक्य, प्रज्ञा कुर्यात्। तो वाक्यार्थ बोध को ही भूषोच्छेदिन प्रज्ञा शब्द से कहा, क्योंकि जो प्रज्ञा है वाक्यार्थ ज्ञान, वो वाक्यार्थ बोधतः सब अज्ञान की निराश व्यय समाप्ति, ऐसे वाक्य प्रज्ञा कुर्यात्। 405 वाक्यार्थ ज्ञानात् ज्ञेय से सर्वस्य ज्ञातत्वात् अज्ञान से च निरस्तत्वात् अशेष आकांक्षा शांति, अतः वाक्यार्थ धीरपाम प्रज्ञा सर्वाकांक्षा ध्वंसित्वेन परम पुरुषार्थ हेतु प्रज्ञा तत्मादि वाक्यवशादेव आपादयेत्। थोड़ा आगे भेजेंगे, जो प्रज्ञा बहुसावसेदिनी प्रज्ञा, बहुसावसेदिनी प्रज्ञा क्यों है, सर्वज्ञ समाप्ति, अज्ञान निराश हुआ वाक्यार्थ बोध से, इसलिए वही प्रज्ञा है वाक्यार्थ बोध रूप प्रज्ञा कुर्यात्। परे विज्ञान से पदार्थ बोध और प्रज्ञा कुर्वित में वाक्यार्थ बोध, आगे अलग अलग प्रकार व्याख्यान भी है, किंतु यही मुख्य है। तमेव धीर विज्ञाय आत्मतत्व को जान करके फिर प्रज्ञा कुर्यात् वाक्यार्थ बोध, जो भी अज्ञान का निवर्तक वाक्यार्थ बोध। जहाँ कोई वो मुख्य मत नहीं, ऐसा है जहाँ कहीं परोक्ष ज्ञान पहले होता है फिर अपरोक्ष के लिए निधिदासन करे, इसे इसमें आएगा है। हाँ तो निधिदासन ऐसे विधि मानने के, तो इसे कहते हैं पंचदश में, इसे पहले परोक्ष ज्ञान होता है फिर अपरोक्ष ज्ञान आगे आएगा, वो मुख्य नहीं है। ये तो पदार्थ बोध हो गया, फिर वाक्यार्थ बोध के लिए प्रज्ञा कर व्यात, पदार्थ शोधन पहले होगा फिर वाक्यार्थ बोध। क्योंकि पहले अन्य व्यतिरिक आ गया पदार्थ बोध के लिए, तो फिर मनन पहले आ गया, वही श्रवण से वाक्यार्थ बोध होता है। तो वाक्यार्थ बोध अज्ञान निवृत्त होने तक, पदार्थ बोध होने पर भी ऐक्य बोध के लिए, फिर उसमें अंतर्भूत है श्रवण मनन निर्देशन, आगे आएगा फिर अलग अलग भेद। वाक्यार्थ ज्ञान आयात नहीं प्रज्ञा कुरित संभूषा हो गया। हाँ ठीक है, हमें वाक्यार्थ ज्ञान आद ज्ञान से सर्वस्व ज्ञातत्वाद अज्ञान से निरस्त हो गया अशेष आकांक्षा शांति, अतः वाक्यार्थ धीरपा हम अच्छा हो गया सर्वाकांक्षा धनसित न पूर्ण परम पुरुषार्थ हेतु प्रज्ञा तत्वदि वाक्यवशादेव आपादे विज्ञान प्रज्ञा कुरित पदार्थ द्व ज्ञान संपाद्य वाक्यार्थ ज्ञान कुर्यात इति वाक्यार्थ उक्त। तमेव धीर विज्ञाय विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वित, तो विज्ञान में ज्ञान फिर प्रज्ञा कुर्वित, तो विज्ञान में पदार्थ दो ज्ञान संपाद्य विज्ञान का अर्थ होगा, अब प्रज्ञा कुर्वित वाक्यार्थ ज्ञान कुर्यात वाक्य होगा। इदानी भर्तृप्रपंच मतम आह भर्तृप्रपंच मत यह व्याचक्षते के दुक्ताद्याख्यानतोऽन्यथा कृतायः कर्णं कीदृक् प्रज्ञया इति चोदिते यह केचित् उक्ताद व्याख्यानतः अन्यथा व्याचक्यते वहाँ अन्यथे वहाँ उनके व्याख्यान के पर पहले शंका हुई कृताय करणम कृति प्रज्ञाया कृताय करणम कृति प्रज्ञा जो पहले हो गया तमेव धीर विज्ञा प्रज्ञा तो होगी फिर प्रज्ञा कुर भी तो क्या कृताया प्रज्ञाया करणम कृति चो दीते ये आक्षेप होने पर उसका उत्तर समाधान देते हैं भर्तृप्रपंच उत्तर देंगे उनके व्याख्या के ऊपर शंका हुई पूर्वपक्षी गीताया प्रज्ञा किरणी केदरीकरण इति उच्यते तत्सच्चे या अन्यथा व्याख्यानमेव व्याख्यातम्। उनका अन्यथा व्याख्यान बताने के लिए तद्यं चोद्य अनुद्रवती उनके व्याख्यान में जो आक्षेप है उसको कहते फिर व्याख्यान करें कृतकरण। विज्ञा इति लेवन्ते न निष्पन्ना प्रज्ञा उच्यते विज्ञान प्रज्ञा होगी फिर तस्याच प्रज्ञा कुर्वित फिर कहते पुनःकरण कथ्यमानम अयुतम पिष्टपृष्ठे आक्षेप हुआ अभी उसका असमाधान भर्तृपंच देते समाधि महा उच्यते वचसा बुद्धो वस्तुमात्रं समर्प्यते विज्ञातस्य सतत्वस्य तादात्म्य प्रतिपादनम्। भावना ज्ञान संताने प्रज्ञाकरणमुच्यते अस्मिन् काले तु सा प्रज्ञा निष्ठान्विता कृता भवेत्। उच्यते उच्यते सिद्धांति भर्तृप्रपंच मत में वचसा बुद्धो वस्तुमात्र समर्प्यते वाक्य से तत्वसी वाक्य से वस्तुमात्र समर्प्यते बुद्धो और विज्ञात से सतत्वस्य जो वस्तुमात्र ज्ञान है सतत्वस्य विज्ञातस्य तादात्म प्रतिपादनम भावना ज्ञान संताने ही प्रज्ञाकरण उच्यते। तत्व ज्ञान हुआ भावना ज्ञान संतते ही तादात्म प्रतिपादन दोनों तादात्म प्रज्ञाकरण उच्यते। अस्मिन् काले तु सा प्रज्ञा निष्ठां नीता कृता प्रज्ञा निष्ठां नीता भवेत् सा प्रज्ञा सा कृता प्रज्ञा अस्मिन् काले तु निष्ठां नीता भवेत् निष्ठा को प्राप्त हो जाती है भावना ज्ञान संतस्य प्रज्ञाकरण छात्र अनुभव अनारूढ़ वस्तु बुद्धो शब्देन अर्प्यते। पहले शब्द हो गया शब्द से बुद्धि में ज्ञान हुआ न्यायपति के अनुसार परोक्ष ज्ञान अनुभव नहीं हुआ तच्च शब्दम परोक्ष ज्ञानम परोक्ष ज्ञान शब्द हुआ शब्द से हुआ विज्ञा इति उच्यते। अब विज्ञा शब्द से परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष करने के प्रज्ञा करना परोक्षतया ज्ञातस्य ब्रह्मण क्योंकि आगे दिया है विज्ञातस्य सततस्य वस्तुमात्र ज्ञान हो गया विज्ञान तो हो गया मतलब परोक्षतया परोक्षतया ज्ञातस्य ब्रह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण पाठ ब्राह्मण प्रतीचा तादात्म्य साक्षात्करण परोक्षतया ज्ञात ब्रह्म प्रत्येक आत्मा से तादात्म्य साक्षात्करण शब्द ज्ञान अभ्यास प्रचय उत्तम शब्दजन्य जो ज्ञान उसका अभ्यास बार बार करने से ही उत्पन्न होगी प्रज्ञा एकत्व ज्ञान तस्याश्च मुमुक्षु यत्न साध्यता अत्र विवक्षिता ये विवक्षिता है शब्द ज्ञान का अभ्यास करें परोक्ष ज्ञान शब्द ज्ञान हो गया उसका अभ्यास करें तो अपरोक्ष ज्ञान होगा। पहले पहले पंचदश में ऐसा लगता है पहले पहले शब्द परोक्ष ज्ञान हो गया फिर उसको निधिध्यासन करने से अपरोक्ष होगा निधिध्यासन उसका अभ्यास करें किंतु परोक्ष ज्ञान का जितना अभ्यास करेंगे शब्द यदि परोक्ष ज्ञान जनक वनिमान पर्वत परोक्ष ज्ञान हो गया उसको जितना अभ्यास करे तो अपरोक्ष कैसे होगा इसे कहेंगे तस्याच मुमुक्षु यत्न साध्यता अहम ब्रह्म इति शब्द ज्ञान सति शब्द जन शब्द ज्ञान हो गया तो फिर इसके शंका है अहम ब्रह्म इति शब्द जन ज्ञान जब हो गया कृतम साक्षात्कार साक्षात्कार नास्ति फलम इति आशंका अस्मिन् काले कृता प्रज्ञा निष्ठां नीता निष्ठा को प्राप्त हुई साहि शब्देन कृता प्रज्ञा शब्द से जो प्रज्ञा हुई थी साक्षात्कार काले निष्ठां नीता निष्ठा को प्राप्त हुई सफला होगी अतः शब्द ज्ञान बतापि साक्षात्कार अपेक्षते इत्यर्थ। शब्द ज्ञान होने के बाद भी अभी साक्षात्कार करना, परोक्ष ज्ञान हो अभी साक्षात्कार। उत्तरार्थे श्रुति अभिप्रायम दर्शयितुम तदुत्थान प्रकार माह, श्रुति का अभिप्राय दिखाने के लिए श्रुति उत्थान प्रकार इत्येतद। नहीं अरे इत्येतद दूरारीकृत्य विज्ञायितुक्तमादरात् प्रमाणवृत्तम उत्वेतन मनसेवेति वाक्यतः। उक्ति अर्थे श्रुति अभिप्राय, जो कहा भर्तृ प्रपंच मत उसमें श्रुति अभिप्राय देखने के लिए कहते इत्येतद् उररीकृत, यही स्वीकार करके पहले परोक्ष ज्ञान उसमें अपरोक्ष ज्ञान के लिए विज्ञाय इति उत्तम आदरात श्रुति का विज्ञाय प्रज्ञा कर भी था का प्रमाणवृत्व उत्तवायतत मनुष्य भी वाक्य था। ये प्रमाणवृत्त हुआ उत्तवायतत मनुष्य एकदम आपतव्य आगे श्रुति नाना थी मन से ही प्राप्त करे, तो पहले प्रमाण से ज्ञान होने के बाद फिर मन से भी आत्मव्य न अनुभव अनारूढ़ अनुभव अनारूढ़ शाब्दम ज्ञानम आदि उत्पद्यते तद अभ्यसमान साक्षात्कार आपाद्य फलवत तद अंगीकृत मन से वानुद्रष्टव्य वाक्य न शब्द प्रमाण से बोधन प्रकार अभिधाय। शब्द प्रमाण बोधन बता दिया, पहले परोक्ष ज्ञान हुआ फिर मन सेवान द्रष्टव्यम, आगे श्रुति आ गया ना मन सेवान द्रष्टव्यम, पहले हो गया। अच्छा हाँ, तो इसको मान करके अनुभव नाड़ शब्द ज्ञान आदि उत्पद्यते तद अभ्यसम साक्षात आपद्य फलवती अंगीकृत मनुष्य अनुद्रष्टम वाक्यन शब्द प्रमाण से बोधन प्रकार अभिधाय। हाँ उकुभैले कह दिया विज्ञा इत्यादि वाक्यम अवतारित श्रुत्यव अभिज्ञा प्रज्ञा कुरुते श्रुत्या कथम मनुष्य इत्यादिना मानवृत्तम उक्तम मनुष्य प्रमाण का कैसे प्रकार प्रमाण का वृत्त प्रमाण का वर्तन प्रमाण कैसे ज्ञान कराता है बोधन प्रकार कैसे इति आशंक तदर्शयितुं परक्यं चोद्यम उद्भावयति पूर्वपक्ष उनके भर्तृपमचमे मात्रादि मात्रादि अप्रविभक्तंत दद्वैतं ब्रह्म शाश्वतं द्रष्टव्यं तत्कथं साक्षान् मातृमानाद्य संभवात् ब्रह्म सदद्वैतम शाश्वतम मात्रादि अपर विभक्तम तत्कथम साक्षात मातृमानादि असंभवात कथम साक्षात द्रष्टव्यम मातृमानादि अपेक्षा तत्कथम साक्षात द्रष्टव्यम मात्रादि अपर विभक्तम सदद्वैतम ब्रह्म है तत्कथम मातृमानादि असंभवात साक्षात द्रष्टव्यम उसका साक्षात्कार कैसे होगा कोई प्रमाता आदि कुछ भेद है ही नहीं। अद्वयम अनाद्यनंतम अनाद्यम अनंतम मात्रादिहीनम ब्रह्म साक्षात्कार तो अशक्यम हेत्वभाव साक्षात्कार कैसे होगा मातृमानादि असंभवात साक्षात्कार कैसे होगा ये आक्षेप हुआ। उसका उत्तर उनके भर्तृपमज मत के अनुसार एतद उत्तरत्वेन मनुष्य इत्यादि हो जाती द्रष्टव्यम मनुष्य वेतन नान्य गतिर्हेष्यते कथं तदिति चेदत्र मान व्यापार उच्यते द्रष्टव्यं मनसा तो पहले प्रश्न हुआ जो मातृमा मान आदि भेद नहीं उसका साक्षात्कार देव कैसे होगा, तो उसे द्रष्टव्य मनुष्य वेतत, ये मनुष्य वेतत द्रष्टव्य, अन्य गति रहना है सही से, अन्य कोई उपाय नहीं, मनुष्य ही जानना है। फिर इसके ऊपर आक्षेप कथन तद इच्छेत, मनुष्य कैसे ज्ञान हो इच्छेत, अत्र मान मान व्यापार उच्चते। अभी ये आक्षेप हुआ भर्तृप्रपंच विरुद्ध में, उसका समाधान भर्तृप्रपंच मत है न, मान व्यापार उच्चते यह इति ब्रह्म दर्शन होती अन्य गति यह न इच्छेते, ब्रह्म दर्शन की अन्य कोई गति यही नहीं, मन से ही द्रष्टव्य, मन से वह ब्रह्म द्रष्टव्य में इत्यायुतम तद विषय तो निषेध न यन मन स्थान मन होते तस उपनिषदत्वोपगमात तद उपनिषद पुरुष मनो अभिषय तो मनसा द्रष्टव्य कथम कथम च तद इति चेत उत्तर उपनिषदमपि तद ब्रह्म तेन द्रष्टव्यम मनसा इति अस्मिन्नर्थे साध्ये सति, यही साध्य करना है शब्द से बोधन प्रकार तावत प्रदर्श्यते, मान व्यापार उच्यते शब्द से बोधन प्रकार अभी कहते हैं उक्ति प्रकार प्रकटयति तत्व से, यही भर्तृप्रपंच मत चल रहा है। तत्त्वमस्यादि वाक्योक्तौ शब्दमात्रावलोकनम् श्रोत्रेण क्रियते तस्य शब्दस्यालोचितस्य तु स्वरवर्ण पदोक्त्यानु पूर्वीया प्रविभागवाक् प्रविभागभाग प्रविभक्तक्रमवती मनसा तस्य कल्प्यते। तत्त्वमादि वाक्योक्तो शब्दमात्रस्य अवलोकनम् अवलोकन दर्शन ज्ञान शब्दमात्र का ज्ञान होता है, श्रोत्रेण क्रियते श्रोत्रेण शब्दमात्रस्य ज्ञानम् भवति तस्य शब्दस्य आलोचितस्य तु शब्द का आलोचना करने पर क्या होगा, स्वरवर्ण पदोक्ति अनुपूर्वी या प्रविभाग भाग विभाग वाले स्वरवर्ण पद क्रम क्रम का ज्ञान होता है, क्रम के श्रवण से प्रत्यक्ष क्रम नहीं होता है, एक एक श्रवण प्रत्यक्ष होता है, उसके बाद सो आलोचना करके फिर अनुपूर्वी स्वरवर्ण पदोक्ति अनुपूर्वी या प्रविभाग प्रविभाग भाग विभाग वाले क्रम है प्रविभक्त क्रमवती ये हो गई क्रम है अनुपूर्वी तस्य मनसा कल्प्यते, मनसा अनुपूर्वी कल्प्यते विभाग वाले क्रम वाले पहले प्रत्यक्ष शब्द का तत्व शब्द हो गया घट घट ये तो अलग अलग वर्ण हो गया, फिर तत्पूर्व पूर्व स्मरण पूर्वक उत्तर प्रत्यक्ष से हो करके घट के पद पूरा तत्वमसी वाक्य का पहले बाद में होगा मनसा कल्प्यते प्रविभत क्रमवती ये अनुपूर्वी मनसा कल्प्यते। तेरा आचार्यण तत्वादि वाक्य उच्चारण अनंतरम तन्मात्र से ग्रहण मुमुक्षुना श्रोत्र व्यापारण क्रियते शब्द का ग्रहण हुआ तस्य गृहीत शब्द मात्र से स्वर वर्ण पदात्मक उक्ति नाम अनुपूर्वी क्रम है प्रवाह रूपा स्वरादि एकैक विशेषिता प्राथम्य चारम्य रूपेण प्राथम्य चारम्य चाहिए न प्राथम्य न रम्य दिया है ना प्राथम्य न के स्थान पर चारम्य प्राथम्य चारम्य रूपेण उसमें यही पहले से प्रथम स्वभाव प्राथम्यम चरम स्वभाव चारम्यम प्राथम्य चारम्य रूपेण पहले तो सब हो गया स्वराद एक एक विशेषित कौन पहले कौन बाद में प्रथम द्वितीय तृतीय प्राथम्य चारम्य रूपेण प्रविभक्त क्रमवती या प्रसिद्धा अनुपूर्वी अनुपूर्वी में क्या हुआ शब्द तो प्रत्येक का प्रत्यक्ष हुआ किंतु क्रम किस वर्ण स्वरवर्ण के आगे किसके आगे पीछे करके प्रथम चरम करके ऐसे विभाग वाले क्रमवती अनुपूर्वी सा तस्य श्रोत्राविभक्त शब्द से श्रोत्र के द्वारा तो शब्द की अभिव्यक्ति होगी और वो जो ग्रहण कहते हैं यहाँ शब्द की अभिव्यक्ति हुई, शब्द नित्य है, सवर्णिंद्र ध्वनि ग्रहण होता है, शब्द की अभिव्यक्ति होगी। वो शब्द में जो क्रम हुआ वो क्रम मन से कल्प्यते, मन से क्रम का ज्ञान होगा, तन्मात्र ने गृहते अर्थात ऐसे मन से ही ये अनुपूर्वी का ज्ञान हुआ, ये हो गया अनुपूर्वी का ज्ञान मन से हो गया। अतः शब्द मात्र से सूत्र मात्र ग्राह्यत्व। अच्छा हाँ ओम ऐ बारह तेरह एक साथ देते दोनों ओम।